Батьки з могил теплом дыхнули. Батьки з могил теплом дыхнули. З узгоркаў снег схаваўся в ров, і кожны горб шуміць, як вулей, ад спрэчкі кветак і чмялёў. Загіне, хто ў мінулым дрэмля, буяна травы імкнуць дазор, на выперадкі, на пярэймы, у захапы і на супор. Сок крочыць па мільёнах лесвіц, па клетках аж да верхавін, каб падарыць сусвету песні, здабытыя з зямных глыбінь. Ляжу каля лясных узбочын, ляжаць і ждуць мяне гады, і п'юць ускінутыя вочы всю повень неба і вады. Мне цяжар шчасця грудзі сплюснуў, спляліся валасы з травой, і мятлушка сядзіць на вуснах, каб разам уздыхаць са мной. Даволі марнай жыць пагоняй, жывецца або не, жыві! Кароўка Божая ў далоні, як кропля Божая крыві. І зноў безмежны свет чакае, свет сэрцаў, песень і бароў, дай мне вясна шляхі без краю, дай сэрцу вечную любоў. Зямля гудзе, як тёплы вулей, знікаюць крыўды, боль і зло. Батькі з магіл цяплом дыхнулі, каб дзецям жыць лягчэй было.